sám pouť, všude nás zdraví číhají v poušti, než sám je vstříc. V písečné království nás snadnou jistotou světlo hvězd bude vést. A ročnou cestu dlouho a úmornou musíme zdáně svést. Na tisíc látek chci hned, jak tam budem. Na tisíc látek, ať mi já. Zlato za koření, výhradně smění. Sám s nimi živou se bráním a nezvěším hlouposti, nikde se dál.